had you on my mind. Why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. A víz 11-szeres magyar, 12-szeres világ és 2-szeres olimpiai bajnoka Kolonis György kedd délelőtt a Vízit Vízodban. Kibeszéljük a vízzel való kapcsolatát, kalandjait a kezdetektől mostanáig. Téma lesz minden, az olimpia, a víz és más folyadékok, mint például az alkohol. Én egy droga vagyok, csak ott a legjobb. Nem tudok focizni, nem tudok futni, nem tudok úgy rendesen, nem én vagyok a legerősebb, szóval valószínűleg én nagyon jól kialakítottam azt a sportágat, amiben jól lehetek. Hogyha a szívem szerint én választottam meg a saját tehetségemet, hogy mivel leszek jó, akkor én 100 méteres sípfutásban nyertem volna a legszívesebben. 100-120-80 ezer néző előtt, még a világ egy gyorsabb emberének lenni, ezzel nem lehet rossz. Jó, hát maradjunk annyi majd, te két olimpiai aranyat nyertél Kenuban. Akkor korogjunk körbe a Kenu körül, és éljük át a sport élményeit a Kenu királya Kolonis Gyuri szemszögéből kedd délelőtt 10:25-kor a Vízit Vízodban itt az SFM 98.6-on. the night, we're gonna take you for a ride. És akkor még mindig néhány mozifilm megértem. Előtte, hogy mondjam el, tehát ezt a Kurt Weill dalt ilyen feldolgozásban, a Bicska Maxi dalát, ez így elég jó volt. Tehát Sanya, köszi. Ez volt a Lifestyles. Egyébként tényleg jó volt. Kellemes emlékek, meg koldus opera, meg minden. Akkor jön mozi? Igen, művész mozi, ahol zajlik az Európa Film Hét. És mondom, hogy ott milyen filmek mennek most, amiket még meg tudtok nézni. Vízcseppek a forró kövön. Ez egy francia nyelvű angol feliratos film. Ma este 9-kor. Aztán a Buñuel teremben szintén a művészmoziban a Bajnokok reggelije című film. Este 9 órakor, 8:45-kor, tehát aki ott most éppen, nem tudom én, kocog a körút közelében, az még ezt el tudja csípni, hiszen a Buñuel teremben általában nem szokott olyan nagyon nagy teltház lenni, illetve oda olyan filmeket tesznek, amire így szokott lenni, esetleg 20 perccel a kezdés előtt is jegy. Egyébként így én nyugodt szívvel nem ajánlom ezt a Bajnokok reggelijét. Igen. nem olyan jó. Igen, én alapvetően azt gondolom, bármiféle mozifilmről legyen is szó, vagy tévéfilmről, hogy meg kell nézni. Függetlenül attól, hogy ki mit mond, és akkor majd elrakhatod magadban. De, már a film segítségével azt az embert is, aki arról a filmről véleményt mondott. Hát mondjuk a Kilgore Trout egy mondatáért érdemes megnézni a filmet. Tehát a Fonegut így valamit tudott, amikor azt az egy mondatot belevéste a regénybe, ami alapján készült a film. Aztán a Chaplin teremben szintén még mindig művészmozi, a Vízcsepek a forró kövön. Tehát ez a nagy teremben is megy, illetve a Chaplin teremben is megy. Este 9 órakor Örökmozgó, az Örökmozgóban a Kifulladásig című film, a Puskinban a Vatel című film, este 3:40-kor. Ilyen ajánlataim vannak. Nem mondok többet, mert nem tudjátok megjegyezni, úgyhogy inkább amikor következőre megszólunk, akkor is el fogok mondani még néhány mozifilmet, illetve a Géza majd könnyű zenei programokat. Így nézegetek tényleg. Viszont szerintem lőjünk fel egy témát, legyen az, hogy a világ második legjobb gitárosa. Woody Allen film, ki látta, ki nem látta. Én speciál láttam, de bármilyen más mozifilmről is elmondhatjátok a gondolataitokat, vagy hogyha voltatok bulin, akárhol, Index Fesztiválon, vagy éppen az Esbulin, vagy bárhol jártatok, akkor hívjátok a 240-33-80-5-öt. Elfelejtettem a végét, pedig annyiszor mondtam már el. Az e-mail címünk stfm@estradio.hu, illetve lehet beszélgetni rólunk, hát pont velünk nem, de egyébként velünk is a www.extra.hu irc2@stfm. Az SMS még nem mondtuk el, az 0639-986-986. És hát Upside, azt hiszem, hogy itt már a Gap Band már bele is vágott ebbe a felvételbe, hát akkor pörögjön itt nektek csak. Rés zenekar. Hát nevezzük résnek. Egyébként egy perc múlva 8 óra van. Ups. Ez itt az SFM 98.6. Ups, Upside. This funk.